Nacht, het begin van zondag 17 december. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Voor de kust van Libië zijn zeker 61 migranten omgekomen na een schipbreuk, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. In totaal zouden er volgens de organisatie meer dan 80 mensen aan boord zijn geweest. Reddingswerkers konden een aantal van hen nog in veiligheid brengen. De IOM zegt dat het schip niet tegen de hoge golven kon op de Middellandse Zee. Het vertrok vanuit een kustplaats in Libië, vlakbij de grens met Tunesië. Libië en Tunesië zijn twee landen van waaruit de meeste migranten proberen de oversteek te maken naar Europa. Al Jazeera bereidt een aanklacht voor tegen Israël bij het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwszender houdt Israël verantwoordelijk voor de dood van een van hun cameramannen in Gaza. Die was vrijdag met een verslaggever aan het werk bij een school in Khan Yunis, die kort daarvoor was gebombardeerd. De twee werden geraakt door raketten die volgens Al Jazeera door Israëlische drones zijn afgevuurd. De cameraman overleed aan de gevolgen en de verslaggever overleefde het. Israël zegt dat het nooit met opzet journalisten onder vuur neemt. De Israëlische premier Netanyahu wil niets wijzigen aan de militaire operatie in Gaza. Vrijdag schoot het leger per ongeluk 3 Israëlische gijzelaars dood. Daardoor groeit de druk om weer met Hamas te gaan onderhandelen om meer gijzelaars vrij te krijgen. De afgelopen avond gingen duizenden mensen daarvoor in Israël de straat op. Maar premier Netanyahu wil niets kwijt over onderhandelingen met Hamas. Hij wil vooral blijven aanvallen om Hamas verder onder druk te zetten. Israël heeft ook meer details gedeeld over de dood van de 3 gijzelaars vrijdag in de Gazastrook. Het leger maakte bekend dat ze met een witte vlag zwaaiden. Toch opende een Israëlische militair het vuur. Hij dacht dat het een hinderlaag van Hamas was. Het weer bewolkt met soms motregen en een graad of 8. In de ochtend eerst veel wolken met lokaal ook motregen. Maar in de loop van de dag op steeds meer plaatsen zon. Het blijft zacht met temperaturen rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het komende uur hoort u prachtige muziek en mooie verhalen. We duiken vannacht namelijk in de geschiedenis van kerstmuziek. En die is veel gelaagder dan je zou denken. Soms zelfs maatschappijkritisch of satirisch. Volgens onze gast van vannacht is het ook bij uitstek muziek waarbij de hemel soms even de aarde raakt. Dat gaan we horen. Met onder meer het oudste kerstlied ter wereld uit de 4e eeuw, zwingende spirituals en natuurlijk altijd weer Bach. De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ik praat vannacht met Hanna Rijken, de ideale gast voor deze aflevering, want zij is theoloog en muzikus. Ze doseert aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en het Rotterdams Conservatorium Codarts. Ik spreek haar samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Hanna Rijken, welkom in De Ongelooflijke. Dank je. Heel leuk dat je er bent. Ik heb echt veel zin in dit gesprek, want het is ook echt weer wat anders dan we meestal doen in De Ongelooflijke, namelijk met mooie muziek. Dat doen we meestal niet. Wat we wel meestal doen is geschiedenis en religie. En dat zit ook in deze aflevering. Komt dat allemaal langs? Want eigenlijk vat ik jou daar als persoon misschien een beetje mee samen, Hanna. Muziek, religie, geschiedenis, toch? Is dat een beetje, ben jij dat? Ja. Ja, muziek en theologie en alles wat daarin samenkomt. Dus de hele geschiedenis inderdaad. En ook het heden, dus de actualiteit. Ja, heel leuk dat je erover wil komen vertellen. Je kan niet alleen goed praten over muziek, maar je hebt zelf ook conservatorium gedaan, toch? Dus je bent ook echt muzikaal. Ja, ik heb inderdaad aan het conservatorium in Amsterdam gestudeerd. Ja. En mijn hoofdvak daar was koordirectie en kerkmuziek en dwarsfluit. Dwarsfluit ook? Ja, okay. Met barokfluit. Die heb je niet meegenomen, de dwarsfluit? Maar, Nee, het had wel gekund. Maar koordirectie, ik begreep dat er onder goed opgeleide dirigenten twee scholen zijn als het gaat om maestro op televisie. Er zijn mensen die het echt helemaal niks vinden en mensen zeggen nee, is leuk, het volk leert zo'n beetje hoe moeilijk vak we hebben. Dat is dat programma waarbij iemand dirigent moet spelen. Ja, er zijn mensen echt schande van spreken, die vinden het populisme ten top. Ik moet eerst zeggen, ik zit altijd heerlijk te kijken. Ja. Maar ik was benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Ben jij een purist op dit gebied? Of juist zeg nee, volksopvoeding boven alles? Nou, ik heb ook veel plezier om er naar te kijken, want ik denk het geeft ook aan dat dirigeren echt een vak is. Dat is wel duidelijk. Alleen wat ik begrijp van de puristen hierin is dat een beweging van een dirigent voortkomt uit een, zeg maar, studie, een visie op de muziek. Ja. Dus dat het eerst heel belangrijk is, is om daar een idee over te hebben en daarin te, ja, daarvoor te leren, zeg maar. En daaruit volgt die beweging waarin je het orkest mee wil nemen, ja, of het koor mee wil nemen. Okay. En kun je dat in zo'n korte tijd eigen maken. En dan wordt het inderdaad een soort van grappig of zo. Een kunstje. Populistisch. Een kunstje, ja, inderdaad. En we zitten nu natuurlijk vlak voor kerst. Leeft jouw muzikale hart ook echt op in die periode? Ach, geweldig. Ja? Ja, ik ben echt zo blij met alle mooie muziek. En nou ja, overal hoor je nu kerstliederen, hoor je koormuziek. Ja. Ook in de winkels, in de winkelstraten. Nou ja, maar je hoort ook veel kitsch, toch? Is dat dan iets wat jij als muzikoloog, dat je dan denkt van, nou, dat doet pijn aan mijn oren? Nou, ik vind het wel fantastisch dat die muziek klinkt. Ik zie ook echt dat er heel veel concerten zijn. Echt, ik geloof wel 300 in 3 weken tijd of zo. Allemaal met carols. Mm. Maar ik zie ook, en dat is ook zo voor mijzelf, als je een paar jaar coronacrisis hebt gehad, waarin je niet kon zingen en waarin kerst zonder koormuziek, zonder samenzang überhaupt was. Yeah. Dat je nu echt merkt van wat we gemist hebben en hoe uniek en bijzonder het is. Yeah. Als je met heel veel mensen samen kunt zingen en als je koren ziet. Dus er is ook een bepaalde gretigheid die ook voortkomt uit enkele jaren van gemis. Ja, oké. Dus we klampen het ook allemaal weer wat extra aan, omdat het allemaal weer kan. En we kunnen elkaar weer opzoeken in die kerken of concertzalen en ons verwarmen aan de kerstmuziek. Dat precies, is ja. Het is bijna echt wel ontroerend ook, als je dan weer met elkaar staat en zingt en denkt, het kan weer. Zo mooi. Ja. Stefan, leeft jouw muzikale hart? Ik weet niet of je een muzikaal hart hebt. Ja, dat is, dan moet je eerst vaststellen. Ja. Muzikaal hart. En leeft dat op met kerst? Dat zijn eigenlijk 2 vragen. Ik vind kerstliederen en kerstmuziek wel mooi. Maar ik ben niet echt opgevoed met heel veel muziek. Dus ik heb me later een beetje wat dingen moeten leren en oppikken. Met name dankzij mijn vrouw en haar familie. Die hebben daar veel meer mee. Je hebt ook nooit het conservatorium overwogen? Nee, David. Dat kwam niet bij me op. Geen dwarsfluit. Nee. Oké, okay. Nou ja, goed. Dan weet ik dat ook weer over Stefan. Hanna, we hebben jou een beetje huiswerk gegeven. Want we vroegen jou. Wij willen niet alleen de mooiste kerstmuziek horen, maar ook nog de muziek met de meest interessante. We zijn natuurlijk wel de ongelofelijke. Met de meest interessante religieuze en historische weetjes. Dus dat is best een pittige klus. Maar jij vond het een hele leuke klus, hè? Hoorde ik. Dus we gaan ook echt een beetje die geschiedenis door. Maar voordat we dat gaan doen, eerst gewoon een vrije keus. Wat is nou een muziekstuk waar je gelijk aan moet denken bij kerst en waarvan je zegt, dit is ook gewoon mooi? Ja, voor mij persoonlijk is echt de carol is Once in Royal David City. Oké. Het leuke is, want ik heb onderzoek gedaan naar de populariteit van carols in Nederland. Voor corona, tijdens corona en vorig jaar, dus na corona. En daar was ook een vraag bij, wat is uw meest geliefde carol? En daar kwam ook Once in Royal David City uit. Die met stip, echt met afstand, de meest geliefde carol. In Nederland? In Nederland, misschien, zullen we daar even luisteren? Ja. Once in Royal David City stood on. Ja, dit is ook echt wel heel Brits, hè? Zo'n jongetje eigenlijk die dit zingt. Ja, dit is het begin van een festival of Nine Lessons and Carols, zoals ieder jaar in King's College in Cambridge gevierd wordt. En dat is een beetje, is dat het summum van Christmas carols, kerstmuziek, zeg maar? Dat is dat. Echt de traditie die eigenlijk door de BBC wereldwijd gewoon zo beroemd is geworden. Maar het begint altijd met 1 chorister die met een kaars staat en dan het eerste. Dat is de eerste strofe, verzingt, a cappella. En daarna komt het koor 4-stemmig. Maar dit is dus het ultieme moment waarop kerst begint, zou je kunnen zeggen. Okay. En dus ook eigenlijk een soort ritueel. En dat heel veel mensen schreven ook in het onderzoek of vertelden van, als ik dit hoor, dan is het echt kerst. En het leuke is dat ze dan Dat de dirigent echt pas kort van tevoren zegt wie de solo mag doen. Want je moet je voorstellen dat er echt allemaal choristers staan. En die zijn dan misschien zenuwachtig. En dan net van tevoren wijst hij aan wie het mag doen. Okay. Welk jongetje het mag zingen. Jij mag voor miljoenen mensen nu dit doen. Ja, ja. En dat is echt ook een hele grote eer. Oh, bijzonder. Maar het leuke is, dit lied is geschreven door een zondagsschooljuffrouw. Okay. Een vrouw dus ook. En het is echt bedoeld als een lied om een soort catechese te geven. Van hoe leg je nou een dogma van kerst uit aan kinderen? Een God die mens wordt en zo. En toen publiceerden ze dat in 1848 in Hymns for Little Children. En het aardige is dan dat het even later ook in de English Hymnal terechtkomt. En dan staat er een voetnootje bij en dan staat er ook geschikt voor volwassenen. En dat dan nu zo'n kinderlied... dus bij uitstek het meest geliefde lied eigenlijk is geworden. Is het een fijnproevers publiek dat carols waardeert? Want ik kan me ook dit hoor je niet in een winkelcentrum zozeer. Nee. Dan hoor je misschien wel de melodie, maar dan misschien meer met een orkest. En ja, je wat hebt, eigen tijdser. Ja, je hebt vaak dan Jingle Bell of misschien Stille Nacht ook wel. Stille Nacht gaat nog net. Ja. Ja. Alleen als je dan kijkt naar de bezoekers van zo'n carol service... daar zit echt het hele volk. Ja. En dat zullen we ook zo zien als we de hele geschiedenis doorgaan. Ja. Dat die carols steeds weer de stem van het volk zijn. Die eigenlijk willen aangeven wat hun emotie is. Ja. En ook hoe zij naar de tijd kijken waarin ze leven. Want je komt ook heel vaak een klein beetje maatschappijkritiek of zo tegen. Echt waar? Ja, dus de carols zijn wat minder deftige kerstliederen, mag ik het zo zeggen? Echt liederen van het volk, zou je kunnen zeggen. Oh, wat grappig dat er ook een beetje een tijds- of cultuurkritiek in zit. Dat gaan we nog wel ontdekken, denk ik, deze aflevering. Ja, carols zijn eenvoudig, vrolijk, maar ook echt geschikt voor het volk. En er zit altijd ook een humoristische ondertoon in. Mm. Maar daar gaan we het nog over hebben, denk ik. Ja, ik ben benieuwd. Leuk. Ja. Misschien is het wel mooi om gewoon even de geschiedenis in te duiken... wat we natuurlijk graag doen in de ongelofelijke. En dit verbaast me wel, want ik dacht... oké, kerstmuziek, hoe ver gaat het terug? Het zal een paar eeuwen teruggaan of zo. Maar het gaat terug tot de vierde eeuw na Christus. Dus echt, echt heel oud. Jij gaat ons nu eigenlijk het alleroudste kerstlied ooit laten horen... Het heeft een Latijnse titel. Veni Redemptor Gentium. Gentium. Ja, mijn Latijn is roestig. Betekent kom overlosser van volken. Geen idee wat er gezongen wordt natuurlijk. Dit klinkt ook echt heel oud. Echt wat is het, Gregoriaans? Of die tijd dat er nog geen instrumenten waren en zo. Want zo moet het toch weer geklonken hebben in die vierde eeuw na Christus. Dit alleroudste kerstlied ooit. Ja, we horen dus Latijn en we horen a cappella gezongen. En wat we horen is echt de specifieke vorm van de hymne. En dat wil zeggen dat je ieder vers heeft vier regels van acht lettergrepen. Dus Veni Redemptor Gentium. En dat zien we ook bij bijvoorbeeld Veni Creator Spiritus. Dat is ook een bekende... Of ook in protestants Nederland bekend, bijvoorbeeld de avondhymne. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dat is ook, dat zijn echt die vroegchristelijke hymnen. Die hebben die specifieke vorm van acht lettergrepen per regel. Ja. Wow. Maar wat natuurlijk ook heel boeiend is, is dat de hymne is toegeschreven aan Ambrosius. De kerkvader, einde van de vierde eeuw. 337 tot 397. Kijk, perfect, dat is heel mooi. Zo kennen we Stefan. Ja. En hij schreef dit ook een beetje in de strijd tegen de Arianen... die de goddelijkheid van Jezus betwisten. Dus vandaar dat hij in deze hymne echt diep ingaat op de geboorte van Christus. Dat hij mens geworden is en dat God dus mens werd. Dat is dus extra bijzonder. Dus nog een stukje dogmatiek voor het volk. Ja, het oudste kerst... lied, maar ook nog geschreven. Stefan, voor mij heb jij die naam Ambrosius wel eens vaker genoemd. Dat is echt een grote meneer, toch? Het grote voorbeeld van Augustinus. Een naam met wie onze podcastluisteraars vertrouwder zullen zijn. Ja. Maar Augustinus in Milaan, die heeft daar een poos gezeten... toen hij nog een beetje aan het onderzoeken was... of hij wel christen wilde worden of niet. Hij vond het niet zo'n intellectuele godsdienst. Hmm. En dan kwam hij Ambrosius tegen, die daar bisschop was. En Ambrosius was eigenlijk de eerste senator. die Christel was geworden. Iemand uit de allerhoogste elite. Een gouverneur geweest in Emilia-Romagna, wat nu de landbouwstreek is in het noorden. En ja, dat was een zeer goed opgeleide man. Die inderdaad tijdens dat conflict om de Arianen de kerk bezette. Sit-in hield. In 385, ik had ruzie met de keizer in. Je moet je voorstellen, dit zijn de hoogste kringen. Hè? Dus deze man die kwam in en uit, kon in- en uitlopen de keizer. Dat was allemaal in hetzelfde milieu. Maar hij bezette de kerk. Want hij vond dat de keizerin zich niet moest bemoeien met dit theologische conflict. Want inderdaad ging, Hanna zei het al, om de vraag of Jezus nou geschapen is. Of van eeuwigheid God. Ambrosius Ambrosius niet zijn. Als hij daar dan ook een kunstzinnige draai aan gaf. Dus dan dit lied bijvoorbeeld. Equalis eterne patrie. Gelijk aan de vader, zei gij. Oh. Dus hij laat de mensen ook zingen van... Jezus is gelijk aan de vader. Hij komt van de vader en gaat naar de vader terug. Dus ja, gelijk aan God. En God zelf. Dat was het idee. Interessant. Dus een soort kerstlied als een manier ook om ketterijen te bestrijden. Ja, ook wel tot vermaak. Hm. Augustinus die schrijft in zijn belijdenissen dat hij dus binnenliep in die kathedraal toen het bezet was. Zijn moeder was daar. Augustinus' moeder was een zeer vrome vrouw. Die was er ook mee en die zit in. Hevig biddend en zo. Ah. En Ambrosius, zegt Augustinus dan, die liet de mensen zingen. Zodat ze niet in slaap zouden vallen. Niet te veel bang zouden zijn. Want ze dachten natuurlijk, ja, straks komen die soldaten eraan. Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Ga maar lekker zingen. Dat was eigenlijk het idee. Zoals mensen vandaag dat, denk ik, bij sit-ins en bezettingen ook wel doen. Ja, bij ook demonstraties en zo. Ja. Niet in het Latijn meestal, maar het idee is ook hetzelfde. Ook niet per se acht lettergeven per zin. Nee, maar daarom wordt hij ook wel de vader van de gemeentezang genoemd. Ja. Omdat dus het hele volk ging zingen. Nou, dat juist ook... Dit soort zang niet iets was alleen voor een getraind koor, maar iedereen moest gaan zingen eigenlijk. Ja, en het mooie is dan dat in de reformatie Luther teruggrijpt op Ambrosius en zegt wat hij daar deed, dat wil ik eigenlijk ook, dat het hele volk gaat zingen. Ja. En hij pakt dan die Veni Redemptor Gentium en Luther vertaalt het naar de volkstaal in het Duits. En dan maakt hij daar dus van... Nun komm der Heiden Heiland. En dat is wat wij nu kennen als... Kom tot ons de wereld wacht. Een lied wat eigenlijk in het liedboek staat. In ja, dus het staat in een liedboek wat eigenlijk in de meeste kerken wel gezongen wordt. Ja. Maar dat is zo grappig, dit lied ken ik ook wel als je hem nu zo zingt. Ik had er nooit bij stilgestaan dat dit dan een lied is uit de vierde eeuw. Ah, eigenlijk Ambrosius. Ja. Super oud. Geweldig. Ja, en dat is wel echt uniek. Redemptor Gentium, kom tot ons de wereld. Wel, ja, dezelfde melodie. Het klinkt ook oud nog, hè? Zeker die versie die we lieten horen. Gregoriaans, eenstemmig, zonder begeleiding, zonder muziek, instrumenten. Ja, dat ging op een gegeven moment natuurlijk ook veranderen. Eerst kreeg je volgens mij, we hebben een keer een podcast gemaakt... meer over de geschiedenis van klassieke muziek. Maar op een gegeven moment, ja, je krijgt later in de middeleeuwen... krijg je meer stemmigheid erbij. En later krijg je ook nog instrumenten erbij. Maar dat is een beetje de volgorde. En ik kan me voorstellen met kerstliederen dan ook dat een ontwikkeling heeft doorgemaakt in die periode. Ja, want je ziet dan, kijk, dat Gregoriaans gaat zich steeds verder ontwikkelen. En dan heb je echt die uitgebreide, versierde Gregoriaanse zang. En dan wordt dat echt door de schola gezongen, door het koor. En als dan er meer stemmigheid ontstaat, nou ja, dan krijg je dus ook polyfonie, heet het dan. Welke tijd heb je dan? Dan praat je zo tussen de 13e, 15e eeuw. Hmm. En dan ontstaat er dus eigenlijk een meerstemmige koorpraktijk in de liturgie. Dat is dan ook nog in het Latijn. En je ziet dan dat eigenlijk de muziek steeds meer door de koren wordt gezongen en er nauwelijks meer volkszang is. Okay. En dan daarom is dus bij die reformatie Luther zo belangrijk. Ja. Alleen vaak wordt gezegd, Luther is echt het begin van de reformatie. Maar je ziet eigenlijk al veel eerder wat bewegingen, dat er al volkstaalliturgie ontstaat. Ja. En ook wel dat er bijvoorbeeld ook al volkstaalliederen zijn. En een heel leuk voorbeeld daarvan is een oeroud Nederlands-Duits kerstlied. Heel bekend, Nu zij het willen komen, bijvoorbeeld. Oh, die vind ik zelf heel mooi. Ja, nou, die is echt ook, dat is een heel oud lied. De tekst gaat al terug voor 1000 voor Christus. Ja, daar komt hij. Dat is hem, ja. Ja. Deze kennen we. En je was al aan het vertellen natuurlijk. Ja. Dit is middeleeuwen. Ja, dus. En het mooie is dat dit lied bewaard is gebleven in een evangeliarium. Dat is een evangelieboek wat in de Dom van Aken teruggevonden is. En dat is dus echt tussen het jaar 908 en 1002. Dus super oude tekst. Maar wist dan ook hoe je de melodie noteert en zo? Nou, de melodie is waarschijnlijk van later. Oh ja. Want pas in, rond 1600 vinden we echt de eerste publicatie in een liedboek in Nederland. Maar wat het leuke hiervan is, dat deze vorm wordt ook wel de lijs genoemd. Dat komt van Kyrie Eleis, de lijzen. In het Kyrie Eleis, in het Gregoriaans, heb je soms een heleboel noten op de klinker E. Bijvoorbeeld Kyrie. Ook bij het Alleluia heb je dat. En dan ontstaat in de middeleeuwen het gebruik om op die hele sliert van nootjes tekst te gaan plakken. En dat is super populair. Hoe bedoel je? Je hebt dan bijvoorbeeld Kyrie Ele. En dat kan dan dus bijvoorbeeld worden Victi me pas, dat is bij het Alleluia. Victi me pas, Kali laudes in molent Christiane. En dan is dus de melodie is Gregoriaans. Ja. En eigenlijk is het één lange klinker. Maar men plakt er dan op ieder nootje een tekst op om de melodie beter te onthouden. En daar onze Geneefse psalm 80, hè, voor degene die in de protestantse traditie kennen. O God van Jozef, leid ons verder. Dat is dus ook afkomstig uit het Gregoriaans. Dat klinkt bekend. Dat is ook die Victi me. Maar die lijzen is dan, dus eigenlijk is die nu zij het willen komen, Gregoriaans, met een volkstaal tekst erop geplakt. Alleen dan het slotje, Kyrie Eleis, dat is dan weer niet de volkstaal. En het gebruik was dan dat de schepenen in de liturgie in de kerstnacht na het evangelie nu zij het willen komen zongen en dan het volk zong Kyrie Eleis. Okay. En dat is dus al voor de reformatie. Dat is dus heel interessant. Ja, dat vind ik interessant wat je zegt. Want dat is niet iets wat ik associeer met kerstliedjes. Dan denk je toch altijd, nou ja, weet je, dat is heel braaf. Maar jij schetst hier eigenlijk een beeld van, het is ook een beetje een protestbeweging tegen die kerk die maar dacht, ja, we gaan die, als er gezongen wordt, dan gaan we dat heel goed doen. Dan gaan we dat met een getraind koor doen. En heel hoogstaand. Eerst Gregoriaans en dan polyfonisch. En Latijn, moet allemaal, is echt, het moet allemaal op en top professioneel, even in mijn woorden. Maar dan krijg je een beweging min of meer van onderop. Van nee, laten we ook gewoon volkstaal liedjes maken. In onze eigen taal. Op melodieën die wat makkelijker te zingen zijn voor mensen. Eigenlijk een soort beweging van onderop tegen die wat hiërarchische, misschien elitaire kerk. Het zou dat kunnen zeggen. En het wordt zelfs zo dat op een gegeven moment kerstliederen lijzen genoemd worden. Dus een lijs is een kerstlied. Okay. Zo tot de 16e. Die namen het uiteindelijk over. Ja. En dan kom je misschien ook al bij die carols uit, natuurlijk. Als je een sprongetje in de tijd maakt. Maar dat is een beetje hetzelfde idee, of niet? Precies. En daarvoor moeten we eigenlijk dan naar Engeland gaan. Mm. Carol, dat komt van het Franse woord caroler waarschijnlijk. En dat betekent zoiets als dansen en zingen en musiceren tegelijkertijd. Dus het heeft iets heel feestelijks. Ja. We kunnen de begin van de carols plaatsen zo in de 14e eeuw ongeveer. Oh, ja. Want dan begint die Engelse poëzie zich te ontwikkelen. En je ziet dan dat in de middeleeuwen van die feestelijke banketten gehouden worden. En dan was het 8 dagen lang feest. En tijdens die banketten werd gezongen. Ja. Dan zie je dus echt, de eerste carols zijn bijvoorbeeld Angelo had 14 en tatanta didididim pom. Oh, in het Latijn wel. Dat is dan in het Latijn en dan soms weer met een volkstaal. Maar je hoort wel, die melodie wordt wat huppeliger. Het wordt wat is echt vrolijk, lichtvoetiger. Vrolijk, ja. En het is dan ook zo dat de carol geeft eigenlijk stem aan de emotie van het volk in begrijpelijke taal en muziek die heel geliefd is. Die meteen aanslaat en waar het hele volk op kan dansen en op mee kan zingen. Ja. Oh ja, wat misschien nog aardig is, in Italië heb je ook de kerststal. In het Engels noem je dat de crib, zeg maar. En daar is de naam van Franciscus van Assisi ook mee verbonden. Ja, die zou dat uitgevonden hebben. Of en dat bedacht is precies hebben 800 jaar geleden. Want dat was dus in 1223. Ja, Franciscus van Assisi, die kennen wij natuurlijk ook van Dierendag. Hè? Die is vernoemd naar hem. Ja. En dat is ook niet direct de eerste persoon die je nou zou associëren met kerst misschien. Want die heeft toch altijd een beetje ook een radicaal imago. Was natuurlijk heel erg. Ja, maar hij was ook heel betrokken bij het volk. Ja, dus hij was geen elitaire man. Nee. Hij voelde zich heel erg verbonden met het volk. En ik kan me voorstellen dat Franciscus wel een probleem had met als het allemaal maar in het Latijn in de kerk zou gebeuren. Ja. Maar misschien even voor de mensen die Franciscus niet kennen. Hij, of misschien alleen van Dierendag kennen. Hij had natuurlijk een gelofte van armoede afgelegd. Dus hij was rijk, maar had alles min of meer verkocht. Verkocht. En was een bedelmonnik, de Franciscaner monniken die komen van hem vandaan. En hij was natuurlijk bekend omdat hij ook zo met dieren optrok. En hij was Heilige Land geweest, naar Bethlehem. En hij was daar zo ontroerd dat hij daar echt de stal en de velden van waarin de herders hadden rondgelopen, dat hij dacht, dat doet zoveel met je als je echt het meemaakt. Dat hij toen in een rotsige omgeving dacht van, ik ga dat hier ook doen. Dan kan het volk ook gewoon die herders zien en de mensen zien en een babytje in de kribbe, want dan gaat het veel meer leven dan dat je alleen maar zo'n verhaal hoort. Dus vandaar dat hij het ging uitbeelden. En daar is waarschijnlijk ook bij gezongen. Dus dat idee van die kerststal is ook uiteindelijk bij kerst natuurlijk gebleven heel erg. Ja. Ook nog in onze tijd. Maar dat ook wel waar het bij hem vandaan komt? Omdat hij telkens die focus ook wilde leggen op de armoede. Hij schreef een brief aan de paus, Honorius, om toestemming te vragen voor die kerststal. En hij zei, het is om de devotie in het volk. Voor de geboorte van Christus te wekken. Die mensen die kunnen meestal niet lezen of zo. Die willen wat zien, die willen wat vastpakken. En er zijn natuurlijk ook allerlei verhalen aan verbonden geraakt. Misschien wel aardig om even te weten, die os en die ezel, die daar vaak bij staan, die komen dus niet voor in het kerstverhaal. Dat is echt een middeleeuwse traditie. 7e, 8e eeuw komt het kindsheid-evangelie van Matthäus. Daar kom je het voor het eerst in tegen. Dat is een middeleeuwen. En die os en die ezel komen uit het boekje Jesaja in het Oude Testament. Hmm. Waar staat een os en een ezel, die kennen hun heer, maar mijn volk kent God niet. En zoiets. Dus dat zijn een soort voorbeeld. Die weten, en dus in die kerststal ook, die dieren die weten tenminste waar ze het moeten zoeken. Ja. Dus laten de mensen nou volgen. Dat idee. Dat past natuurlijk helemaal bij Franciscus van Assisi. Dat zijn voorbeelden. Dieren zo verheffen. Die zijn onschuldig. Die kunnen iets laten zien waar het echt om gaat. Wauw. Dus blijken altijd weer diepere theologische gedachten achter te zitten. Die os en die ezel staan er niet voor de sier. Zelfs bij een kerststal is dat het geval. Ja. En het leuke was, vorig jaar ging er op de social media zo'n choral meme rond. Dat is een grappig koorplaatje. Okay. En daar stond van, het recept voor een echte Christmas carol. En wat is daarvoor nodig? En dan staat er minstens 2 boerderijdieren. En in heel veel carols kom je dus ook inderdaad die worden een os en een bezongen. Ezel en zo. Ja. Oh, maar ook een ster en ook een schaar van engelen en zo. Ja. Dus er zijn wat van die typische kerstkenmerken die Ik vind het ook wel, in mijn hoofd komen nu ook wel 2 dingen samen van, ik denk, kan dat wel samengaan? Want aan de ene kant heb je iemand als Franciscus van Assisi, die je toch wel, toch wel een vrij radicaal figuur was dat. Tegelijkertijd heb je kerststal, de os en de ezel die dan bezongen worden in vrolijke liedjes, waarvan ik denk dat kan ook wel, dat is ook wel misschien wel een beetje het zoetsappige van kerst uiteindelijk, wat kerst uiteindelijk geworden is. Het gezellige, dieren erbij, huppakee. Maar natuurlijk ook altijd de vraag volgens mij die theologen hebben van, zo zoetsappig was het in de Bijbel niet per se als het ging om kerst. En dat zoetsappige wat kerst nu is geworden, gaat dat wel goed samen eigenlijk, die zoetsappigheid en het kerstverhaal? Ergens niet natuurlijk. Als je het verhaal heel protestants leest, zeg maar, dus echt, wat staat er nou echt? Ja. Dan is dat alles behalve een fijn verhaal. Er gebeuren allerlei breedheden. Ja. De kindermoord van Bethlehem. Ja, maar we zagen net al bij Ambrosius, bij Franciscus, dat had een soort mededogen met het, het klinkt een beetje paternalistisch, maar met het gewone volk. Ja. Zo van, die mensen, je kunt ze wel altijd om de oren slaan van, je zit er niet goed en zo, maar die worden warm van dit. Ja. En dat is tot op vandaag misschien wel zo. Dus een familie en je voelt je in die donkere dagen, komt er even iets licht binnen. Dat hele idee, en dan zo'n verhaal van zo'n kindje, goddelijk gezin, Maria en Jozef. En de herders. En de herders. Die kant heeft het ook. Ja. Ja, vaak is ervoor gekozen om die warme kant meer te benadrukken. Ja. Hoewel ik herinner me wel dat in de Verenigde Staten en verschillende plekken in Zuid-Amerika ook, bijvoorbeeld onder Trump, toen hij het over die grensmuur had en dat heel wat Amerikaanse kerken dus kerststallen stonden waarbij het kind in een ijzeren kooi was gezet. Oh, om iets aan te geven van, Jezus was ook een vreemdeling, moest op de vlucht. Dat lees je ook in het kerstverhaal. Ja. En kijk eens wat jij met ze doet. Ja. Dat idee. Dus dan wordt het wel aangewend voor meer kritisch op de politiek. Maar goed, kun je het gebruiken. Dat past dus ook in die traditie, die kritische traditie die de kerstliedtraditie ook is. Ja, en denk bijvoorbeeld aan Magnificat, de lofzang van Maria. Lucas 1. Machtigen heeft hij van de troon gestoten. Precies, he has scattered the proud in the imagination. Dat is echt van, hij komt op voor de nederige, hongerige, vult hem met overvloed. En hij heeft inderdaad de machtigen van hun tronen gestoten. Dus dat is gewoon echt ook bij uitstek iets van opkomen voor de lage staat. Ja, en dat is wel goed dat je dat zegt. Dat de Magnificat is de lofzang van Maria. Van Maria. Ja. En Maria associëren wij ook met, nou ja, een volgzaam, lief, vriendelijk, geduldig. Weet je, dat zijn de associaties die veel mensen met Maria hebben. Dit is wel een radicaal, revolutionair lied eigenlijk dat ze zingt. Ja. Dat is ook wel grappig, want in sommige carols, bijvoorbeeld die Angel Gabriel, daar staat dan Mary meekly bow her head. Meek Mary, een beetje verlegen. Ja. En bij de vertaling van die carol is echt wel discussie over geweest. Hoe moeten we dat nou vertalen? En wat ik heel mooi vind is dat in het liedboek uiteindelijk het is geworden niet verlegen kijkt Maria, buigt haar hoofd, maar verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd. Dus daar wordt ze echt als een krachtige vrouw eigenlijk. Inderdaad wat meer dat revolutionaire neergezet. Maar in heel veel carols heb je ook die annunciatie, dus die de boodschap, zeg maar, van de engel aan Maria van, ja, jij bent eigenlijk de aangewezen of uitgekozen als de moeder gods. Ja. En terwijl zij een heel eenvoudig jonge vrouw was. Je zou kunnen verdedigen dat haar lofzang het oudste kerstlied is. In die zin begon kerst dan inderdaad wel op een vrij revolutionaire toon. Ja. Ja. En dan nog het citaat van Hanna eigenlijk. Hè? De lofzang van Hanna is 80% hetzelfde, geloof ik. Oh, dat is echt in het Oude Testament. Dat zijn echt dan, toch al de thematiek van die Bijbelse vrouwen die eigenlijk heel krachtige vrouwen maatschappij zijn. Maatschappij kritische liederen zingen. Dus al honderden jaren voor Christus met Hanna en in de eerste eeuw na Christus met Maria. Ja. Ja. Ik heb me daar niet zo in verdiept, maar het lijkt niet een traditie te zijn die in, zeg maar, in het Westen, in de middeleeuwen, heel erg werd uitgediept. Dat is toch meer iets wat in de moderne tijd weer opnieuw naar boven is gekomen. Wat ik ervan gezien heb in elk geval, ik kan me vergissen, is dat de nadruk toch meer ligt op het dicht bij de mensen komen, het warme, het gezellige. Ja. En ook compleet met allerlei wondervrouwen. Over Franciscus wordt dan ook verteld dat hij ook in die kribbe, in die kerststal, een pop legde, die hij dan omarmde en dan werd het pop wakker. En er gebeuren wonderen. En ook het hooi in de kribben, dat genas dieren die ziek waren. Dus er komen allerlei verhalen weer bij. Dus dat was eigenlijk meer de lijn die gekozen werd. Het miraculeuze, bijna haast entertainment. Ja. Ergens was dat natuurlijk ook entertainment gewoon. Ja. Dat soort spannende verhalen. Mm-hmm. Dan concluderen we dus die zoetsappige kerstliedjes, even wat toch die imago is. Die zijn af en toe maatschappijkritisch. Die zijn af en toe geestig. Satirisch misschien wel. En ook wel een beetje kerkelijk hiërarchie kritisch. Dus ook wel een beetje. Ja, ja. Die hiërarchie die meer uit was op de kunstige, formele, getrainde zang. Die worden toch een beetje misschien onderuit gehaald, ook met deze carols. Maar dan leidt het ook meestal weer tot trammeland. Ik bedoel, als er dit soort, ook al is het kerst, maar opstandige bewegingen komen, dan wordt het meestal ook wel weer ergens verboden of wat dan ook. Ja, dat zie je zeker ook in Engeland, was dat het geval. Hm. Want je ziet dan dat er echt zo'n bloeitijd komt van de carols tot de 17e eeuw. Mm-hmm. Want dan krijg je komende Puritijnen aan de macht. Ja. Ja, een beetje strenge protestanten eigenlijk. Ja, en dat is dus 1644. Dan komt er een Puriteins parlement, maar dan wordt dus gewoon gezegd, geen carols mogen er meer gezongen worden. En zelfs nog een stapje verder, het hele kerstfeest wordt afgeschaft. Oh, en in plaats van een feestdag wordt het een vastendag. Zo. En dat is dus echt lang leven het protestantisme. Dat was Rooms gedoe. Nou, ze vonden het veel te vrolijk en te uitbundig. En de Puritijnen hebben niet de naam dat ze daar echt op gesteld waren. Nee. Dus er werd ook het was dus helemaal geen feest meer, maar het werd ook verboden. Ja. En dat duurt dan ongeveer tot 1662. Gingen mensen daar ook in mee? Want als je mensen kerst afpakt, de kerstmuziek afpakt, en je mag ook niet eens meer kerst vieren, jongens, we gaan vasten in plaats daarvan. Ja. Ik denk dat ook hier de pleuren zou uitbreken. Ja, ja maar wat betekent verboden in die tijd? Ging je de brandstapel op als je het toch deed, of was het meer van, werd gefronst? Het was echt heel radicaal, want we weten dus ook dat in die tijd gewoon ook koorbibliotheken zijn vernietigd, orgels zijn afgebroken, kerken zijn, zeg maar, het hoogkoor, waar dan heel mooi is, het kruisaltaar en zo, werd dichtgetimmerd, hele kerken werden afgebroken. Dus een soort het was muzikale beeldenstorm. Zo zou je het kunnen noemen, En dat heeft dan, want daarna zien we ook dat eigenlijk die hele feestelijke carols met die banketten ook niet meer terugkomen. Nou. Dus het heeft er wel echt ingehakt. Maar dan, en dat is heel erg leuk, dan zien we, en bloed kruipt toch waar het niet gaan kan of zo. Dan zien we dus dat er rond nou ja, 1700, zeg maar ongeveer, een Puritein. Of iemand die Puriteins is opgevoed. Isaac Watts. Isaac Watts, ja. En hij schrijft dan een hymne bij Psalm 98. Die gaat over de komst. Joy to the world. We staan er wel met orgel. Met orgel, ja. Ja. Dit kennen we allemaal. Dit is wel heel kerst natuurlijk. Ik vind het dan dus zo geweldig dat je dan eigenlijk dus weer via de psalmen... Ja. toch weer kerst gaat vieren. Dus ja. Dit is dan eigenlijk qua taal nog ouder, omdat het gewoon eigenlijk psalm 98 is. Okay. Eigenlijk doordat het verboden werd, vond hij een manier om die traditie te vernieuwen. Ja. Ja. En waar niks tegenin te brengen was eigenlijk. Want het was gewoon de psalmtekst eigenlijk. Nee. Geweldig. Maar het is, wat dit laat zien is natuurlijk geestig. Want dan wordt dat kerstfeest verboden. Heel kerst wordt verboden, kerstliedjes worden verboden. Maar ja, je zei al, dan kruipt toch dat bloed waar het niet gaan kan. Maar blijkbaar kunnen we niet zonder. Konden ook die Puritijnen niet zonder. Dan gaat toch iemand, ja, toch met een beetje een omweg... Ja. die kerstliedjes weer erin brengen. En nou ja, Engeland is natuurlijk misschien wel het land geworden uiteindelijk. Ondanks die Puritijnen dan, die wat strenge protestanten... van de kerstmuziek, van de carols sowieso. Ja, want je ziet dan in de 19e eeuw... dat het dan weer echt op gaat bloeien. Want dan, onder invloed van de Oxford Movement... gaat men eigenlijk de Latijnse carols herontdekken. Mm. En dan weer opnieuw vertalen. Dan krijg je bijvoorbeeld... Veni, veni, Emmanuel. O come, Emmanuel. Ja. Of Ades de Fidelis. O come, all ye faithful. Alle tezamen. Komt alle tezamen, zeg maar. En dan is het eigenlijk ja, een herontdekking. En dan... Nou, dan worden er heel veel carols geschreven. Ja. Maar, ja, hoe, is dat, hoe is dat in Nederland gegaan eigenlijk? Want die Puritijnen waren natuurlijk mensen die hun inspiratie bij Calvijn vandaan haalden. De protestantse reformator uit Genève. En 1509 tot 1564. Die... Knap, hè? Stefan heeft data, ja. Sorry. Dus ik ben inmiddels aan gewend. Showing off. Ja. Blijft ja. Maar hoe dan ook, die was er echt op tegen. En Calvijn die wilde geen kerstdagen en dat soort dingen. Zondag was de feestdag. En wat er zondag aan de beurt was om gepreekt te worden op kerstdag... ook was het Mozes of David of Daniel, dan preekte hij daarover. Lectio continua. Maar in Nederland heeft het ook heel veel invloed gehad. Dus ik vroeg me wel af, hoe is dat in Nederland gegaan? In Nederland zie je dus inderdaad dat de gereformeerde reformatie is gevolgd. En Luther die geef dus wel die gemeentezang heel veel ruimte. Maar die laat ook het koor overeind en ook de instrumenten. Ja. Vandaar dus dat we later in de Boekste Hoede en Bach... echt die rijke Lutherse traditie met koormuziek hebben. In Engeland idem dito. We hebben dan wel een tijdje dus de Puritijnen aan de macht. Maar daarna zie je weer dat er volop... koormuziek geschreven wordt en ook orkest erbij. Maar ik hoor Nederland nu aankomen als een soort woestijn in al deze rond Zwingli, deze oorlog. Die schrapte alle muziek. Ja. En Calvijn die schrapte alles, ook het orgel, ook de instrumenten. Maar die hield alleen de gemeentezang over. En dat is in Nederland eigenlijk van invloed geweest. Maar dus vandaar acapella. Dat in de 16e eeuw in Nederland dateen a cappella gezongen werd... Alleen dat ging niet zo goed. En in Nederland zie je dus dat dat langzamer wordt. En dan krijg je dus a cappella, hele notenzang. Oh, ja. En geen koor, geen instrumenten. Vandaar dus dat wij in Nederland helemaal niet die Nederlandstalige koortraditie hebben. En nu, ongeveer sinds 1980 of zo, zie je dat er enorme opleving is van koren, kantorijen. Ja. Door de hele breedte van de kerk. En nu moet er wel geput worden, ofwel uit de Lutherse traditie. Oh, ja. Duitsstalig of wel uit de Engelse traditie. Want wij hebben niks. Want wij hebben niks. En dat daarom... komt door de gereformeerden eigenlijk. Door Calvijn, de Calvinisten. En eigenlijk, soberheid. Eigenlijk is het nu heel erg nodig dat er in Nederland gewoon componisten opstaan... om gewoon die schade in te halen. Ja. Zeg maar, dat er, ja. En iemand zegt ook wel, al het goede is ooit begonnen. Ja. Dus laten we nu in Nederland zorgen dat er gewoon ook een Nederlandse koortraditie komt. Okay, maar je kan zeggen, protestanten komen er niet heel goed uit deze aflevering. Die Puritijnen en nu Calvijn, die ook een soort muzikale kaalslag op zich geweten. De gereformeerde protestanten. Luther was natuurlijk... Nee, precies, daar wilde ik nu naartoe. Ja. Want die Luther, de onvermijdelijke Luther zou ik haast zeggen... die heeft natuurlijk heel Europa min of meer overhoop gegooid met zijn reformatie. Hij was natuurlijk van veel markten thuis. Hè? Hij was natuurlijk een briljante geest... met ook alle verkeerde dingen die hij gedaan en geschreven heeft. Maar dan blijkt hij ook dat hij weer de muziek... dat hij daar ook weer een gigantisch grote rol in heeft gespeeld. Ja. Ik denk van, hoeveel levens heeft die man geleefd in één leven. Zelfs las ik volgens mij ergens dat hij ook een soort revolutie teweeg heeft gebracht in de muziek. Maarten Luther, wat heeft hij daar dan mee gedaan? Ja, nou, voor Luther waren theologie en muziek allebei heel belangrijk. En hij zegt ook, na de theologie geef ik muziek de hoogste waarde. Dus, maar hij was zelf ook heel muzikaal, dus hij schreef zelf ook melodieën. En je ziet dan dat hij al aan het begin van de reformatie, dus nou ja, zeg maar 1523, zijn eerste liederen gaat schrijven. Hij blijft liederen schrijven en hij gebruikt daarvoor dus ook die Gregoriaanse melodieën. Ja. Die hij in de volkstaal schrijft. Nou, hij krijgt ondertussen ook best veel kinderen. En dan in 1535, dan schrijft hij het lied Vom Himmel Hoog, daar kom ik hier. Dus, Vom Himmel Hoog, daar kom ik hier. En het aardige is dat dat eigenlijk bedoeld is om in de huiselijke kring te zingen. Daar heb ik een mooie anekdote bij. Maar ook wel op het dorpsplein. Want dan was het gebruik dat daar de meisjes ronddansten met van die kransen om het hoofd. Okay. En dat liedje, dat is afkomstig van de troubadours die rondtrokken van stad tot stad. En dat was het liedje. Ich kom aus fremden landen, hier und bring zu euch ein neuen Meer. Liedje wat iedereen kent. Ik kom uit een ver land en ik breng je een nieuwe boodschap. Ja. En hij legt dat liedje dan in de mond van de engel. Ik kom uit de hemel neer en ik breng jullie een blijde boodschap. En het verhaal gaat dat hij dan een van zijn kinderen in witte kleren aankleden en in een touw naar het plafond hees. En dan langzaam dat touw zo omlaag. En dan zong dat kind Vom Himmel Hoog, daar kom ik hier. Ja, dus de timing moet wel perfect zijn. Ja. Ja, ja. Ik kan dat liedje ook nooit meer horen zonder aan geweldig. Dat kind te denken. Dat was die Luther toch ook een aparte vogel eigenlijk. Maar... Echt wel, ja. Super creatief. Ja, dat zeker. Maar goed, hij is dus heel belangrijk geweest voor dus... Ja, gemeentezang voor liederen. Ja, dat heeft hij dus ook, heeft het naar de mensen gebracht. En gebruikte dus blijkbaar ook gewoon volksmelodieën van troubadours. En ja. Ik vind het interessant wat je nu schetst. Dus dat verschil tussen uiteindelijk de stroming van Calvijn die dan in Nederland heeft gewonnen. En dat heeft hier een muzikale kaalslag tot gevolg gehad, ook met kerst. Luther in Duitsland was een ander verhaal. Daar bleef het groots en daar bleef het met orkest. Daar bleef het echt muzikaal. Ja, en dan komen we toch uit bij die... man waar je ook niet omheen kan, die Duitser waar je ook niet omheen kan. Zeker niet als het gaat om muziek en Bach. Mooie muziek. Ja. Bach, ja, precies. Want dat is natuurlijk een van de grootste meesterwerken... misschien wel van de Duitse traditie. Dat is dat Weihnachtsoratorium. Het kerstoratorium van Bach. Deze laat ik stiekem iets langer lopen. Ja, dat is toch Bach. Ja, dit vind ik gelijk echt mooi. Ook, en, Dit vind ik echt mooi. Ja, bijna alles van wat je hebt er van de hip-hop en zo. Ja, ik ben brede muzieksmaak. Maar ik ben de laatste jaren steeds meer aan het oriënteren op klassieke muziek. Maar we hebben het in die vorige aflevering over klassieke muziek ook over gehad. Dat het heeft aan het begin iets ondoorgrondelijks. Waar moet je beginnen? En dan wat ik van Bach hoorde, denk ik vaak... ook omdat de melodieën zijn die ik van vroeger... bij mij thuis werd wel klassieke muziek geluisterd... dat het wel nog ergens in mijn geheugen zit... maar dat er dan soms van die melodieën langskomen... wat me wel doet begrijpen waarom mensen soms zeggen... ook niet gelovige mensen van... ja, Bach is het beste godsargument wat er is. En ja, hier heb ik ook gelijk dat ik erdoor gegrepen word, merk ik. Doet het ook iets met jou, Hanna, als je dit hoort? Vind je dit ook een soort hoogtepunt van de kerstmuziek misschien wel? Kijk, we horen orkest, we horen koor... pauken erbij, trompetten. Ja. En in de adventstijd klinken geen pauken en geen trompetten. Dus het feit dat dat nu wel klinkt, markeert... Dus feest. Zeg maar, eerst heb je muzikaal vasten. En nu is het muzikaal feest. Waar werkt dat zo? Ja. Alles gaat los nu. Alles, ja, en ook de toonsoort hier, dat is dan ook aanstekelijk vrolijk. En dat helpt dus ook. Fanfare, hè? Dat gevoel. Ja. Intrada. Ja. En wat dan heel mooi is... in deze muziek, zeg maar, is dat als je naar de tekst kijkt... dat je dus gewoon de evangelietekst hebt. En die wordt dan vaak gezongen door de evangelist, gereciteerd. Ja, net als bij de Matthäus eigenlijk. Net als bij de, ja, precies, diezelfde vorm. En je hebt de koralen. En dat is dan weer wat door het volk gezongen wordt of werd. Okay. En ook daarin zie je dus toch weer dat het volk mee kan zingen. De verschillende tradities, ook de Duitse traditie. Bach is natuurlijk van na de reformatie. Ja. En die neemt dan ook die traditie. Die koralen. En de kende mensen konden ze zo meezingen. En dat heb je nu natuurlijk niet meer zo vaak in concertzalen. Nee. Maar dat waren wel de bekende melodieën voor het volk. Ja, en dit trekt natuurlijk, Bach trekt natuurlijk überhaupt volle zalen in Nederland. Misschien wel juist vanuit het gevoel dat we iets gemist hebben in onze geschiedenis. veel van die concerten zijn echt maanden van tevoren volgens mij uitverkocht. En het zijn ook niet de goedkoopste kaarten. En dat is toch, heeft er misschien toch ook al iets opvallends. Want we leven natuurlijk in een seculiere tijd. Waarbij het soms lijkt alsof alles wat met religie te maken heeft toch een beetje wordt genegeerd. Of er niet zo wordt naar omgekeken. Terwijl dit is natuurlijk echt sacrale muziek. Kerkelijke muziek. Ook verkondigend, hè, zoals je nu uitlegt. Het zijn gewoon net zoals de Matthäus. Dat zijn alleen maar bijbelteksten, gewoon letterlijk. Ja. Mm-hmm. En toch resoneert het zo, ook in Nederland, gelovig, niet gelovig. Nou ja, dat was dus ook een vraag in mijn onderzoek. En nog steeds in het. Dus en daar heb ik dus onderzocht van waarom gaat u hier naartoe? Wat doet het met u? Welke ervaring hebt u? En het interessante is dus dat mensen aangeven dat die kwaliteit van de muziek en de schoonheid van de muziek ontzettend belangrijk zijn. Want in de koppeling tussen die schoonheid van de muziek en de sacraliteit, bijvoorbeeld de sacrale teksten, daar gebeurt iets waardoor mensen zeggen: mijn hart wordt aangeraakt, ik word opgetild. Je zou dat transcendentie kunnen noemen. Ja, ja. Daar gebeurt iets wat mensen het gevoel geeft van: er moet meer zijn dan het hier en nu. Ik word even boven die dagelijkse sores uitgetild. Sommige mensen beschrijven ook echt een godservaring. Ze noemen het bijvoorbeeld alsof ze op een hoge berg even in een goddelijk licht zijn en daarna weer afdalen. Of juist heel erg doorgaan tot de diepe lagen van hun ziel. Dat is echt van: mens, wie ben je nou eigenlijk? Ja. En soms in tranen zijn en ook naar buiten lopen en dan een soort koepel om zich heen hebben. Nou, dat is natuurlijk echt een transcendente ervaring daarin. Ja. Van: ja, er is iets met mijn ziel gebeurd. En ik denk dat dat dus ontzettend belangrijk is. Ja, dat er iets gebeurt met die ziel van mensen. En het bijzondere is dat dat dus zowel gebeurt bij kerkelijke mensen of mensen die zichzelf ook kerkelijk noemen, als ook bij mensen die zeggen: ik ben ex-kerkelijk, ik ben al lang afgehaakt. Ja. Met de kerk als instituut wil ik zoveel niet meer. Heb ik liever niets meer mee te maken. Maar hier word ik aangeraakt en hier wordt mijn ziel. Ja, hier gebeurt iets. Maar dat is misschien een algemene muziekservaring, of zou dat hier iets extra zijn omdat die muziek ook zo sacraal is? Nou, wat blijkt uit het onderzoek is dat de metaforen die de deelnemers gebruiken om hun ervaring te beschrijven veelal metaforen zijn die te maken hebben met een paradijselijke ervaring. Dus iets van hemel, of zoals het hoort te zijn, of zoals het uiteindelijk zal zijn. Ja. Iets van volmaaktheid. Harmonie. Harmonie. En dat is dus waar mensen naar op zoek zijn in een wereld vol puin en vol ellende, om even iets van die volmaaktheid te ervaren. Ja. En wat dan heel mooi is, is dat muziek als een soort verbindende factor werkt. Ik noem het in mijn proefschrift ook wel de musical bridge. Ja, dat kerkelijke en niet-kerkelijke elkaar ontmoeten. En met kerst dan komt er nog iets bij. Een basale sacraliteit. En dat is zeg maar die hunkering naar warmte, naar spiritualiteit. En ook waaruit je elementen uit een christelijke traditie pikt, zonder dat je je nou christelijk noemt. Maar dat er wel een soort basale hunkering is. Ja. Dat ervaren van God tijdens muziek, dat heb jij zelf ook meegemaakt, begreep ik. Ja. In Engeland. Ja, dat was inderdaad. Ik studeerde toen theologie. En dat was toch heel boeiend, maar heel erg toch meer de dogmatische kant meer, zeg maar. Tekst. Ik studeerde ook aan het conservatorium en daar ging het echt over schoonheid, mooie muziek. Mm-hmm. Echt ook. Alleen voor mij waren dat twee losse werelden. Mm. En toen in Engeland zat ik daar in Oxford, New College, ik weet het nog, regenachtige middag in de herfst. En daar, het koor kwam binnen, kaarsjes brandden en het begon te zingen. En het was zo ongelooflijk mooi en zo loepzuiver. Echt met de jonge sopranen en dan de mannelijke alten. Mm-hmm. Het blaadje in mijn hand ging gewoon trillen van de boventonen. Oh, wow. En ik was gewoon, ik word nu, als ik aan terugdenk, ook weer emotie. Maar precies, zo geraakt, zeg maar. Ja, ja. En ook dat ik dacht van: hier klinkt deze muziek. Niet in de concertzalen met applaus en bloemen en zo. Maar gewoon voor God eigenlijk. Of in ieder geval uit dagelijkse lofprezing. In de dus context waar hij oorspronkelijk voor bedoeld is. Ja, en dan niet, er zijn helemaal geen mensen, 4 of 5. Mm-hmm. Maar gewoon iedere dag wordt dat gezongen om die lofzang gaande. En ook van het idee, we zingen niet voor de mens, maar we zingen om God de allerhoogste lof te brengen. Het mooiste van het mooiste. Ik moet denken aan de 3 koningen die de geschenken brengen, zeg maar. Ja. En dat was voor mij zo'n ongelooflijke ervaring, die ook eigenlijk het verlangen teweeg bracht om ook in Nederland dat veel meer met elkaar te gaan verbinden. Ja, er zaten dus maar 4, 5 mensen in die kerk, maar die hoorden net als jij dit. Nu weer een beetje teruggenomen naar dat moment ook. Ja. Ik durf er bijna niet doorheen te praten, maar het zal toch helaas moeten. Maar hier begon dus eigenlijk een soort missie voor jou. Van ik wil uiteindelijk dit ook veel meer naar Nederland brengen. Dat kaalgeslagen Nederland. Ja, ik merkte bij mezelf, kijk, ik kan ook heel ontroerd worden door een uitleg of door een inzicht. Hè, soms weet je intellectueel inzicht. Precies, dan word ik ook. Maar hier, dit gebeurde, het overkwam me. En ik was zo ontzettend diep geraakt dat ik dacht van, hé, dit doet ook iets met je geloof. Meer mensen. Ja. We hebben natuurlijk veel liederen behandeld. Het is en blijft wel een beetje selectie. En we hadden nog veel meer kunnen doen natuurlijk. Ook andere culturele manifestaties van het kerstlied. Bijvoorbeeld de spirituals natuurlijk. Hè? Dat is eigenlijk ook een belangrijke traditie. Bijvoorbeeld Tell It on the Mountain. Hè? Dat is ook dat komt uit de spirituals. En daar zit heel erg dat idee van, Christus komt zijn volk bevrijden. Die komt om redding te brengen. En wij in onze enorme ellende zingen daarvan, want het zal ook voor ons bevrijding komen. En spirituals, voor de mensen die dat niet weten, is een beetje de Afrikaans-Amerikaanse traditie. Ja. Hè? Dus go tell it on the mountain. Ja, volgens mij hier ook een uit de slavernij oorspronkelijk. Ja, het komt uit de slavernij een beetje. Wow. Over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Dit is denk ik wel de oudste opname die we hebben geluisterd. De Jubilee Singers, echt. Wanneer is dit? Het klinkt een beetje jaren 20, jaren 20, 30 of zo. Of eind 19e eeuw of begin, zeg maar, tussen 1890 en 1920. Alleen precies die jaar weet ik. Door de geest gegeven liederen, hè? Vandaar spiritual. Ja, vandaar de naam. En heel erg thema, echt die op die, dat uitzien naar bevrijding. En dat past natuurlijk prachtig bij kerst ook. Ja, precies. Het thema van bevrijding. En het zwingt een beetje, dus het wordt nu ook op heel veel carols en heel veel concerten gezongen. Het is natuurlijk ook, spirituals zijn natuurlijk ook een voedingsbodem geweest voor heel veel muziekstromingen die daarna zijn gevolgd. Ik dacht nu het einde ook nadert van deze aflevering. Één klassieker die moet dan toch ook langskomen, denk ik. Want dat is toch, kerst zonder deze is ook ondenkbaar. Hoor de engelen zingen weer, is geloof ik. En nu de bovenstem, denk ik. Oh ja. Ik vond het wel opvallend. Ik begreep, dit is dus Hark the Herald Angels Sing, Hoor de engelen zingen weer, in het Nederlands, dat die ook weer geschreven is door zo'n prominente theoloog. Wesley en Whitfield inderdaad. Ja, twee theologen die ook heel belangrijk zijn. Met name voor de hele evangelische beweging. Die, 18e eeuw, ja. Ja, die ook later naar Amerika over zou waaien. En daar tot op de dag van vandaag ook een beweging die veel met het volk bezig was. Hè? Ja. Dus daar gaat het steeds weer over. We willen gewone mensen iets geven waarmee ze beter begrijpen wat het over gaat. En onderweg ook nog een beetje plezier hebben. Ja. Beweging naar het volk toe. En wel opvallend dat prominente theologen, Ambrosius, Luther, Whitfield, die schreven allemaal hun eigen Ja, je kijkt me niet zo aan. Ja, ik denk dat de wereld ook al smacht naar een Stefan Paas kerstlied. Ja. Ik denk dat de wereld daar prima zonder kan. Ja, vrede op aarde is ook al prachtig. Ja, je titel van je nieuwe boek natuurlijk. Ja, dat is al kerstig, ja. Allee, het mooie is dat dit altijd aan het einde van een Carol Festival of Lessons in Carol zit. Dus dit einde, is ook weer zo'n... We begonnen met Once in Royal. Ja. Nou, dit is echt de afsluiting. En hier hoor je ook Hark the Herald Angels Sing. En dat vind ik ook heel mooi... Er wordt wel gezegd dat in de carols ook de engelen heen en weer vliegen. En ook heel vaak even het uitzicht dus op de hemel of de hemelse werkelijkheid geven. De kerstnacht, de hemel gaat open. En als wij hier op aarde zingen, dan stemmen we in met die lofzang van de engelen. En dat vind ik dus ook in deze carol zo mooi dat je Hark the Herald Angels Sing. En wij op aarde stemmen daarmee in. En dat is denk ik ook wat muziek teweeg brengt. Gewoon die hemel en aarde samen. Ja, het dak gaat eraf. Komen samen. Vrij letterlijk. Met het zingen. Het samen zingen. Dat je samen hemel en aarde samen... Ja. De hemel die even de aarde raakt. Gloria in excelsis. Ja, dat is een mooie gedachte. Stefan, heb jij eigenlijk... Heb jij niet een lied? Ik zal niet vragen, zelf geschreven, maar... een kerstlied waar je... in het bijzonder aan moet denken, of die je mooi vindt... of die, die je elk jaar toch weer aanzet? Of... Ja, David. nou ja, er zijn zoveel. Maar Handel vind ik wel mooi. Hè. Dus in de Messiah heb je dat... Die is nog helemaal niet langsgekomen. Nee. Dat prachtig van For Unto Us a Child Is Born. De Messiah van Handel, dat is natuurlijk ook een groot ding met kerst. Ja. We hebben nog helemaal niet genoemd. Het is mooi dat jij die nu noemt, Stefan. Ja, Handel kennen we natuurlijk vooral van die... Halleluja, toch? Dat is toch ook Handel? Dat is ook het Messiah. Heb ik nu gezongen in de podcast? Nou ja, dat was maar één, ik heb gezongen, één woordje. Dat was gewoon eens hiphop. Dat scheelt weer. Hanna, heb jij nog een laatste tip voor mensen die, die denken... Oké, die nu helemaal gegrepen zijn, hè, door de muziek die je ons hebt voorgeschoteld. Van, waar kun je nog in deze laatste week voor kerst eigenlijk... kan je nog ergens terecht om dit allemaal te luisteren? Concerten zijn al uitverkocht, vrees ik, maar... Ja, ik zou zeggen, ga inderdaad waar het kan nog naar een concert toe... maar ga ook zelf zingen. En waar kan dat mooier dan in de kerk zelf? Kerstnacht, kerstmorgen. Ja. En voor de diehard is het misschien leuk om te weten... dat aankomende vrijdag op het Rotterdamse Conservatorium Codarts... de dirigent van Clare College Cambridge komt... om een lezing en ook een masterclass over carols te geven. Dus dat is op 22 december. Maar ik zou zeggen, ga vooral zingen. Want zingen verbindt en zingen doet iets met je ziel. Dus ga allemaal kerstnacht, kerstmorgen... naar de kerk. Prachtig. Een mooi appel. Ik verras jullie mee. Maar ik heb natuurlijk jou gevraagd om jouw favoriete kerstlied. Je hebt natuurlijk een aantal voorgeschoten. Het leek me mooi om ook nog af te sluiten met eigenlijk mijn keuze voor het mooiste kerstlied. Het is een beetje een niche. Ik weet niet helemaal of jullie het kennen. Ik weet ook niet of het geschreven is door een theoloog. Ik kan maar hard vast nu. Maar het is deze. Mariah Carey, ja, tuurlijk. Ja. Ik was al bang dat dit cringe zou worden, maar dat is... Nee, helemaal niet. Geworden. Nee hoor, nee. Ik zie jou genieten, Stefan. Eindelijk, ja. Heeft dit nog religieuze roots, Hanna? Nou, de tekst is natuurlijk heel verbindend, toch? All I want for Christmas is... Is you, ja, zeker. Iedereen kan hem ook meezingen. Ja, ik denk niet dat hij in veel kerken gezongen wordt, maar... Nou, je kunt you zelf invullen zoals je wilt. Dat is wel waar, multi-interpretabel. Dat is mooi. En misschien is dit ook wel zo'n lied waar over 500 jaar... ik weet niet of ze dan nog podcast maken... maar waar een theoloog en een muzikoloog bij elkaar zitten... en zeggen van, nou, wat bijzonder. Dit lied is later bereid nog op allerlei andere vertalingen. Het was oorspronkelijk een volksliedje. Ja, precies. Ja. Iedereen zingt het mee. Nu met koralen en zo. Je weet nooit waar het allemaal eindigt. Maar gek om te eindigen met Mariah Carey. Maar het kan allemaal een ongelofelijke. Je wilde dat gewoon even. Ik wilde dat gewoon even, ja. Kerstmuziek en dan Mariah Carey niet. Dat is bijna toch ook een vloek in de kerk. Dankjewel, Hanna, voor dit ontzettend boeiende college. Superleuk. Ja, het was echt leuk dat je er was. Jij ook bedankt, Stefan. En iedereen alvast een fijne kerst. Dan kunnen we de volgende week ook zeggen natuurlijk, want dan zijn we er ook. Dus hopelijk tot volgende week. Tot volgende week. Zo. Ja, u hoorde muzikoloog en theoloog Hanna Rijken en vaste gast Stefan Paas. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek... dat is onze eigen tune weer. En ruim 170 andere gesprekken terugluisteren in de ongelofelijke podcast met dubbel O. En het kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Gesprekken met onder andere Herman Finkers, Arjen Lubach, Beatrice de Graaf, Typhoon, nog heel veel anderen. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. Wij zijn er volgende week weer en voor nu een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1. 1 uur, Sydney Dijkers met het...